kona dili na sanai pe kwa mara ya pili dondo koko dondo koko dondo koko sija kukata zakaka kula kwa macho ukitaka akilini mafikira jasa kiniwe usidanganya na wala simalia mtu chunga usija kafanya kutu muda mrefu kisu huwa kutu kiniwe wajuaje ya domo mitani kituwani juwa tangu zamani mimi na we wapi kwa wapi we sini, sini jaji ye sini jaji oh sini jaji ye sini jaji oh hamna moshi wala moto una papara katarumbe kinaga bila kusita sambaza bala kila kukisha una haya wewe ya domo mitani eti wanijua tangu zamani mimi nawe wapi kwa wapi we sini sini jaji ye sini jaji yo sini jaji ye sini jaji yo Choko, choko za nazo longo, longo, longo zako siho, siho, siho hoja watakuja donzoa. Una choko, choko, choko za nazo longo, longo, longo zako siho, siho, siho hoja watakuja donzoa. Hey!